sila. Khwabon mein yaadon ka silsila. मिले जब से तुमसे खुद से जुदा हो गए, खुदा की कसम तुम पे फिदा हो गए। मिले जब से तुमसे खुद से जुदा हो गए, खुदा की कसम तुम पे फिदा हो गए। जागी जागी आँखों ने देखे ख्वाब तुम्हारे हैं, दीवाने तुम्हारे हुए जब से हैं हम। सभी यार हमसे देखो खफा हो गए, खुदा की कसम तुम पे फिदा हो गए। सिलसिला सपनों का सिलसिला।